अब ये उन्होंने दलील पेश करके, किन्होंने? इख्वान यूसुफ ने, क्या कालू आपस में बातें कर रहे थे, ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. جواب ढूंढ लिया, किस बात का? اقتلوا يوسف, यूसुफ को कत्ल करने का. ये है असल सबब, ये है असल वजह हमारे वालिद को बहकाने की. न यूसुफ होगा और न वालिद के सामने कोई तवज्जो के लायक होगा, तो लाजमन मजबूरन फिर वालिद को हमें देखना पड़ेगा, फिर हमारी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी. कैसा हल सोचा जा रहा है? हम आम तौर पर अपने मसाइल का हल ऐसे ही सोचते हैं. फलां शख्स ये मुझे बड़ा तंग करता है, कोई ऐसा तरीका करो कि ये नजर ही ना आए, इसको काट फेंको. फिर हमारे बस में ये तो नहीं होता कि हम उसको मार डालें या उठा के कहीं फेंक आए. फिर हम क्या करते हैं? एक ऐसी फिजा कायम करते हैं कि उसको आइसोलेट कर दें, उसके खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ एक महाजराई कायम कर लेते हैं, जहां बैठेंगे उसी को बुरा भला कहना शुरू कर देंगे कि सबकी नजर में वो गिर जाए. जब सबकी नजर में गिर जाएगा तो हम खुद ही ऊपर आ जाएंगे, हम चमक जाएंगे, हम नुमाया हो जाएंगे. और इसकी असल बुनियादी वजह क्या है? हसद. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग सूखी लकड़ी को खा जाती है. सूखी लकड़ी को आग में फेंके किस तरह उसको जला जाएगी. अब यूसुफ के साथ हसद कैसी कैसी खराबियां ला रहा है. बाप को भी फी दलाल मुबीन में कहा जा रहा है और यूसुफ के बारे में तो सबसे बड़ी बुराई जो हुकूक लिबाद में हो सकती है, कत्ल, उसका फैसला करवा रहा. और अमूमन इंसान का नफ्स, जो अभी हमने दुआ पढ़ी है ना, वला तकिलना इला अनफुसना तरफत ऐने, ये नफ्स ही की कार फरमाई है. ये सारा नफ्स का शर है. मैं क्यों पीछे, मुझसे क्यों कम मोहब्बत, मेरा नाम क्यों नहीं, मेरी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं, मेरे लिए चाहत क्यों नहीं. सब खराबियां यहां से पैदा होती जब इंसान बंदगी के मर्तबे से उठने लगता है. सारे फसाद की जड़ कि सबको काट फेंको सिर्फ मैं नजर आऊं. उक्तलो यूसुफ, यूसुफ को कत्ल कर दो. अच्छा, आमतौर पर आप देखें कि ये तो खैर भाइयों में झगड़ा था ना, बाज़ोकत शोहर बीवी में झगड़ा होता है, बाज़ोकत ससुराल में किसी के साथ अनबन होती. उन मसाइल का हल भी हम ऐसे ही तलाश करते हैं. उससे बोलना बंद कर दो, उसको काट फेंको, सब उससे बायकॉट कर लें. और इस तरह पेश किया जाता है बाज़ोकत एक शख्स को, और खुसूसन वो जिससे कोई भी इंसान थ्रेटन फील करता है, इनसिक्योर होता है कि अगर वो आ गया तो फिर हमारी तो कोई बात ही नहीं होगी, इसलिए उसको आगे आने ही ना दो. वो हमसे आगे क्यों निकल जाए, उसकी अहमियत ज्यादा क्यों हो जाए, उसको ज्यादा क्यों मिल जाए. और याद रखिए कि इंसान बदअखलाकी से नहीं, अखलाक से, नफरत से नहीं, मोहब्बत से, तकब्बुर से नहीं, आजजी से दिलों को जीतता है और मुसख्खर करता है. मोहब्बत फातह आलम, मोहब्बत ऐसा नुस्खा है जो पूरी दुनिया को फतह करने के काबिल. एक होती है तलवार के जोर से की हुई हुकूमत, और असल हुकूमत वो है जो दिलों पे की जाए, जिसमें लोगों के दिल मुसख्खर हो जाए. और यही गुर आमतौर पर लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि इसके लिए कुर्बानी करनी पड़ती है, इसके लिए अपने आप को नीचे करना पड़ता है, आजिज करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है, اور ہم اس کے بالکل اپوزٹ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم بڑا بننے کی کوشش میں لگ رہے ہوتے ہیں, ہم تکبر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم جیت جائیں گے, ہم آگے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے, ایسے بڑھ بڑھ کے بولنے والوں متکبرین سے ہو سکتا ہے وقتی طور پر لوگ خوف زدہ ہو کر انہیں کچھ نہ کہیں, لیکن دل میں ان کی محبت ہرگز نہیں ہو سکتی. تو یہ اخوہ یوسف ایسے ہی لوگوں میں سے تھے. یہاں ایک بات یاد رہے, یہ سب مسلمان لوگ تھے, یہ مسلمانوں کا قصہ ہے, ہم سے بہت ریلیونٹ. باقی پیغمبروں کی قوم کے بارے میں ہم کیا کہتے تھے, وہ کافر تھے, لہذا انہوں نے جو کچھ کیا تو وہ تو کافر تھے نا, اس لیے کیا. لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے, اور ہم سمجھتے چونکہ ہم مسلمان اس لیے ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے, اور ہماری تو ہر غلطی بھی صحیح ہے. تو یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیغمبر کی اولاد ہوتے ہوئے بھی شیطان اور نفس کیسے حاوی آ رہا ہے. کبھی یہ نہ سوچے کہ میں فلاں گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں, فلاں ادارے میں پڑھتی ہوں, میں تو قرآن پڑھتی ہوں اس لیے مجھ میں تو کوئی خامی ہو نہیں سکتی, میں تو قرآن پڑھاتی ہوں اس لیے میں تو انتہائی نیک انسان ہوں. کبھی نہیں. شیطان نے کیا کہا تھا, میں سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا. بس دو رستے کھلے تھے, جو ان دو رستوں یعنی دعا اور نماز کے سجدے میں پڑا رہے وہی بچ سکتا ہے, ورنہ ہر طرف سے انسان شیطان سے گھرا ہوا اور اندر سے اپنے نفس سے گھرا ہوا, تو وہ نہیں کہیں کا چھوڑتا, وہ ہر وقت اکساتا ہی رہتا ہے, اَمَّارَتُمْ بِسُّو. اور یہی ہے لِيَبْلُوَكُمْ, امتحان ہمارا, ان سے نبتے تو احسن عملہ ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. تزکیہ نفس بھی اسی چیز کا نام ہے. نفس خرابیوں سے پاک ہوگا تو حقیقی نیکی آئے گی, ورنہ اوپری اوپری نیکیاں, دکھاوا, لبادہ. تو ہمیشہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے بالکل صحیح سمجھ کر دوسرے کو قتل تک کرنے کا فتویٰ دے دیتے ہیں. دیکھیں مسلمان ہیں اور کیا کہنا, قتل کر دو, اور کس کو, بھائی کو. قتل ویسے ہی بہت بڑا جرم, اور ایک مسلمان کا جرم اور پھر بھائی کا جرم, تین گناہ اکٹھے ہو گئے. یہ کس طرح نفس آسان کر رہا ہے, قتل کر دو. اچھا بعض اوقات ہم کسی کو ویسے قتل نہیں کرتے, مگر اس کی عزت ایسی اچھالتے ہیں کہ اسے واقعی قتل کر دیتے, وہ قتل سے بھی بڑا ہوتا ہے. اس کا دل ایسے توڑتے ہیں, ایسے کاٹتے ہیں, ایسے زخمی کرتے ہیں اس کے اندر کو کہ شاید ویسے مرنا آسان ہو لیکن یہ مرنا مشکل ہوتا ہے, یہ قتل زیادہ بھیانک ہو جاتا ہے. کتنا تلوار کا زخم تو مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم, اس کے جو اثرات ہیں وہ دیر تک روح پر رہتے ہیں. جسم کو تو آپ سی لیتے ہیں, روح جب تار تار ہوتی ہے تو سینی مشکل ہو جاتی, سمیٹنی مشکل ہو جاتی. یہی انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے. اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو. اب اطرحوہ ارضا, یا پھینک دو اس کو ایک زمین میں. طرح پوئرے ہے, طرح پھینکنا, پھینک دو اس کو ایک ایسی زمین میں دور دراز کے علاقے میں. یخلو لکم, خالی ہو جائے تمہارے لیے. کیا, وجہ ابیکم, تمہارے باپ کا چہرہ. اسے آگے سے ہٹا دو تو سین واضح ہو جائے گا, پھر باپ کے اور تمہارے درمیان کوئی حائل نہ ہوگا, پھر تم ہوگے اور تمہارا باپ ہوگا. لیکن انہوں نے سوچا نہیں کہ باپ کی محبوب چیز کو کھو کر اس سے دور کر کے ہم باپ کی محبت کیسے لے سکتے ہیں, باپ کو دکھی کر کے، غمگین کر کے، پریشان کر کے ہم باپ کی محبت کب لے سکتے ہیں؟ عام طور پہ دیکھا گیا ہے، مثلاً میرے پاس بہت مسائل ایسے آتے ہیں لوگوں کے، شوہر بیوی کے جھگڑوں کے سب سے زیادہ، اور اس میں سب سے بڑی شکایت کیا ہوتی ہے؟ عموماً شوہر توجہ نہیں دیتے، شوہر حق نہیں دیتے، شوہر مار پیٹ کرتے ہیں، کرتے ہوں گے ضرور، وہ شوہر ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ ضرور پوچھتی ہوں کہ لاسٹ مار پیٹ کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یعنی آخری دفعہ جب مار پیٹی تو کس بات سے شروع ہوئی؟ خاتون میرے پاس ہیں، اتنا چہرہ دکھا ہے، یہ دیکھیں، دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا تھا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے شروع ہوئی تھی بات، آپ نے تو نہیں کچھ کہا تھا؟ کہتی ہاں میں نے کہا تھا، میں نے بدزبانی کی تھی، شوہر نے جب جوتا اٹھایا میں نے بھی اٹھا لیا تھا، اور آپ خود سوچیں کہ ایک عورت ایک مرد کے سامنے جوتا اٹھا کے جا کہاں سکتی؟ ہم سمجھتے ہیں ہم چیخ چلا کے، دوسرے کی بے عزتی کر کے، دوسرے کو بدنام کر کے، شور مچا کے شوہر کی محبت لے لیں گے؟ عموماً خواتین اس طرح محبت لینا چاہتی، ایسے کبھی نہیں ملتی، اس کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، قرآن کہتا ہے، اللہ نے یہ تخلیق کی ہے، اللہ نے یہ قانون بنایا، آپ اس کو نہ مانیں تو آپ کا اپنا نقصان ہے، اللہ نے ایسے بنانا تھا بنا دیا، اب اصل فطرت یہی ہے کہ مرد کو اللہ نے عورت پر ایک درجہ اپنی مردانگی کی وجہ سے زیادہ دیا، اور عورت کو کیا کہا ہے؟ فالصالحات قانتات، قانتات میں اطاعت بھی ہے عاجزی بھی ہے، لیکن جو عورتیں زبان بند نہیں کرتی، چیخنا چلانا بند نہیں کرتی، تانے دینا بند نہیں کرتی، وہ کبھی نہ شوہر سے عزت لے سکتی ہے نہ محبت پا سکتی، کیونکہ ایک مرد ہے نا، اس کا ویک پوائنٹ ہے، اسے عزت چاہیے کیونکہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا، اس کی ڈیمانڈ ہے، اس کی فطرت کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کو بڑا سمجھا جائے، لیکن عموماً خواتین اس راز کو نہیں جانتی، یا وہ برابری چاہتی ہیں یا برابری چھوڑ کے بھی اوپر ہونا چاہتی ہیں، جو فطرت کے خلاف ہے، اور ویسے بھی موجودہ دور کی اس دور نے کہ ہم مرد عورت سب برابر ہیں اور ہمارے برابر کے حقوق ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ ہمارے اندر بھر چکا ہے، کہ جس کے نتیجے میں ہم نہ عزت دیتے ہیں شوہروں کو اور نہ ہی ان کے ساتھ احترام سے بات کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں محبت دیں، ہماری کیئر کریں، وہ بھی آخر انسان ہے، تو نہیں کہ وہ فرشتے ہیں، انسان ہیں، لیکن اگر ایک قصور ان سے ہوا ہے اس کے اوپر ایسا ری ایکشن کے معاملہ اور بگڑ گئے اور بگڑ گئے، اس میں صرف خسارہ ہے، اس کا علاج حکمت اور صبر کے ساتھ، برداشت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، قانتات، قنوت۔ تو انہوں نے کیا سوچا؟ کیا حماقت تھی کہ یوسف کو مار ڈالو تو باپ تم سے محبت کرنے لگے گا؟ اس سے زیادہ حماقت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی محبت چھین لو اور کہو کہ اس کی جگہ آپ مجھ سے محبت کر لیں، اور نہ آپ کے اخلاق اس قابل ہو، نہ آپ کے انداز اس لائق ہو کہ آپ کی طرف کوئی متوجہ ہو۔ اور پھر تسلی کیا؟ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس واقعے کے بعد تم سب بڑے نیک انسان بن جانا، بعد میں بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے۔ ہم بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، جو غلط کام کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، کہتے اچھا حج کر لیں گے پھر، یا عمرہ کرنے چلے جائیں گے پھر معافی ہو جائے گی، اچھا کچھ صدقہ کر دیں گے، کوئی نہیں ابھی تو جو کر رہے ہیں کر رہے ہیں، کر تو لیں، جو اس وقت کر سکتے ہیں وہ تو گناہ کر لیں، کیونکہ ابھی نفس قابو میں نہیں آ رہا، جو دل میں آیا ہے وہ تو کرنا ہے، چاہے حرام ہے چاہے حلال ہے، چاہے جائز ہے چاہے ناجائز ہے۔ اکثر چیزوں میں ہم ایسے کرتے ہیں نا، اس بات کا پتہ ہوتا ہے یہ حرام ہے، پھر ہم کہتے ہیں اچھا تھوڑا سا ہی صحیح نا، ایک دفعہ کرنے سے کیا ہوگا، چلو یہ آخری دفعہ ہے، جیسے بچے کو دودھ چھڑایا جاتا نا، عربی زبان میں نفس کو دودھ پیتے بچے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جو ماں دودھ چھڑانا چاہتی بس وہ ایک دم چھڑا دیتی ہے، اور اگر آپ اس کو کہیں چلو ایک دو چسکیاں لے لے تو چھڑا دیں گے اس کو، تو جب اس کو آپ نے سینے سے نہیں لگایا تو نہیں لگایا، رو رہا ہے، تکلیف میں، دکھ میں، سب ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کہیں اچھا دو چسکیوں کے بعد میں اسے چھڑا رہی ہوں، کبھی نہیں چھوڑے گا، پھر اور زیادہ چیسے گا. تو انسان کا نفس بھی جو چیز حرام ہے، ممنوع ہے، چھوڑنی ہے تو چھوڑ دینی، کاٹ کے رکھ دینی، ختم، سٹاپ. اس لیے کہ تھوڑا سا چکھ کے تو بھوک اور بڑھ جاتی. لیکن یہاں انہوں نے کیا سوچا، ابھی تو جو دل میں ہے کر لو ایک دفعہ. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم نیک بن جانا. جسے ہمارے یہاں محاورہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، وہی کانسیپٹ ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، بعد میں نیک بن جائیں گے. یہ ایک اور طریقہ ہے بعد کے وعدے کا. ابھی تو ہم جوان ہیں اور ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہے، ابھی تو حجاب اوڑھ لیں، کپڑے کس کو پہن کے دکھائیں گے، زیور کس کو دکھائیں گے، اور باقی سب بھی تو ایسے کرتے رہے ہیں. اب ہماری باری آئے تو ہم اطاعت گزار بن جائیں. تکونوا من بعدہ قوما صالحین، ابھی کر لیں پھر بعد میں توبہ کے نفل پڑھ لیں گے. نفس کی پیروی جلدی جلدی اور نیکی بعد میں، وہ کل کریں گے. گناہ آج کریں گے اور نیکی کل کریں گے، یہ ہمارا انداز ہوتا ہے. اور یہ بھی انسان کے نفس کا شر ہوتا ہے دراصل. قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا. کہا جاتا ہے کہ یہ کون تھے، ان کے بڑے بھائی یہودا، یعنی ان 10 بھائیوں میں سے بڑے نے کیا کہا، یہودا نے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالی میجورٹی مخالفین کے اندر سے حمایت پیدا کرتا ہے. یہ اللہ کا کام ہے نا، اس کو اللہ کی حکمت کہتے ہیں، اللہ کی مشیت کہتے ہیں، اس کی قدرت کہتے ہیں. شدید اندھیرے میں سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے. باقی متفق ہیں قتل کر دو، ایک کہتا ہے نہیں، لا تقتلوا یوسف، مت قتل کرو. وہی اللہ نے حمایت پیدا کر دی نا، جب اللہ بچانا چاہتا ہے اس طرح بچاتا ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں. شدید مخالفت میں بھی اللہ تعالی حمایت نکال دے گا، وہاں سے بھی مددگار پیدا کر دے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت میں سے ہی تو چند سالے عناصر نکل آئے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر آپ کا دفاع کیا تھا. اس لیے کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میں نے ایک کام کیسے کروں، اتنے لوگ تو کچھ اور کر رہے ہیں اور میں یہ شروع کر دوں، یہ بڑا مشکل ہے. سارے تو زمانہ کدھر جا رہا ہے اور ہم اکیلے ادھر چلے، نہیں، اس سارے زمانے میں سے اللہ مددگار نکال دے گا جو تمہارے ساتھ بھی چلنے والے ہو جائیں گے. لیکن اپنے اصول کو قربان نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا. ہم ساروں کو راضی کرنے کے لیے اس کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی مدد کا یقین بھی رکھتے ہیں. لیکن یہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ شدید مخالفین میں سے مددگار نکل آیا. جیسے پہلے کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں، وہ بھی لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. تو سخت سے سخت مخالفت میں بھی دراریں پڑ جاتی ہیں. اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے اس لیے میں نے نیک کام نہیں کرنا. وہ آج خلاف ہوں گے, کل وہی آپ کے حمایتی بنے ہوئے ہوں گے, اور اگر آج آپ نے ان کا دل جیت بھی دیا نا, کل وہی آپ کی دشمنی کریں گے. ایک رب ہے جس کو اگر آپ واقعی خوش کر دیں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور یہی چیز انسان کو مکمل اطمینان دیتی. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيادة الجب, اور ڈال دو اس کو اندھیرے کنویں میں, کنویں کی گہرائی میں ڈال دو. يلتقطه بعض السيارة, کوئی قافلہ آ کے اٹھا لے جائے گا. تمہارا مقصد تو یہی ہے نا کہ اپنی نظروں سے ہٹا دو اس کو, تو مارنے کی کیا ضرورت ہے, کنویں میں ڈال دو. ان کنتم فاعلین, اگر تم کرنے والے, کیونکہ اگر کہیں بھی چھوڑتے جنگل وہ پیچھے آ جاتے, چند دن بعد پہنچ جاتے, تو بہتر ہے کہ ان کو اس طرح اپنے سے دور کرو. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ غیابت ہے. غیابت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی کو چھپا کر غائب کر لے, اور جب کہتے ہیں کنویں کو, وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو, کنویں کے لیے کئی لفظ ہے عربی میں, تو وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو, یعنی ایسا کچا کنواں, ویران کنواں, کیونکہ پانی سے بھرا ہوا نہیں ہوگا پھر, یہ اسے پانی نہیں زیادہ ہوگا. ویسے ہی جیسے کنویں ویران ہو جاتے ہیں نا, سوکھ جاتے ہیں اور بہت گہرے بھی نہیں ہوتے اور ان کی کوئی منڈیر بھی نہیں, تو وہاں ڈال دو. یعنی دو اکٹھی چیزیں نا, غیابت الجب, یہ کنویں کے ساتھ غیابت کا لفظ جو ہے یہ تہ اور گہرائی میں مبالغہ ہے. یلتقط ہو, یلتقط لقطہ سے ہے, لام قاف تو اس کا روٹ ہے, گری پڑی چیز. گری پڑی چیز سمجھ کے لوگ سمجھیں گے کہ اس کنویں کی منڈیر نہیں تھی, کوئی گر گیا آ کے, تو گری پڑی چیز اٹھا کے کوئی لے جائے گا. سیارہ, وہ جماعت جو سفر کے لیے رستہ طے کرتی, سیار سے سیر اس کا روٹ ہے. سیر کرنا کیا ہوتا ہے, زمین میں چلنا. پیچھے آپ نے لفظ پڑھا تھا, هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, تو سیار بہت چلنے والا, اور سیارہ قافلہ جو سفر کے لیے چلے. کوئی قافلہ آئے گا اس کنویں کے پاس سے گزرے گا, پانی لینے کے لیے جھانکے گا, اور اس کو نکال کے ساتھ لیتا جائے گا, وہ چھوڑے گا تھوڑی, وہ پکڑ کے لے جائے گا. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا, بچے کو پکڑ لیا کسی نے, تو اس کو پکڑ کے لے جائے گا, اغوا کر لے گا, گم کر لے گا. ان کنتم فاعلین, اگر تم کچھ کرنے والے ہو. قالو, وہ کہنے لگے, یا ابانا, اے ہمارے ابا جان. اب اپنا کام کر کرا کے بیچ کی اب ساری تفصیل ختم ہے, اس لیے کہ اس کو انسان خود اپنے امیجنیشن سے پورا کر سکتا ہے کہ انہوں نے یہ پلان کیا اور پھر کر لیا. اگر یہ کہا جاتا کہ ہاں پھر انہوں نے کیا کیا, ایک کنواں ڈھونڈا اور پھر اس کو لے جا کے اس میں ڈال دیا, یہ ایک فالتو سا حصہ تھا کہانی کا. اور قرآن اس لیے کہانی نہیں سناتا کہ ہر چھوٹی بڑی بات افسانہ نگاری کے شوق میں بڑھائی جائے, یعنی بات بڑھاتا نہیں. عام قصے اور قرآن کے قصوں میں فرق کیا ہے, باقی قصے بات بڑھاتے ہیں, رائی کا پہاڑ بناتے ہیں, تب قصہ بنتا جا کے. لیکن قرآن کا قصہ کیا ہے, بڑی بات کو چھوٹے الفاظ میں سمو کے رکھ دینا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں کچھ گیپس ایسے آئیں گے کہ جن کو آپ اپنے تخیل سے پر کریں گے. اور اس میں ایک اور فائدہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی انوالومنٹ زیادہ رہتی ہے, اچھا پھر کیا ہوا, پھر غور و فکر بھی کرتا ہے انسان. اگر ہر چیز بتا دی جائے تو پھر ہمارا کام کہاں گیا. یہ بھی ایجوکیشن کا ایک انداز ہے کہ سپون فیڈنگ نہ کی جائے, ہر بات نہ بتائی جائے، کچھ دوسرے سے بھی سچوائی جائے. قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، ما لکا، کیا ہے تجھ کو؟ لا تأمننا علی یوسف. پلان ہو کے اب باپ کے پاس جاتے ہیں، اور کس طرح باپ سے پیش آتے ہیں؟ ما لکا لا تأمننا علی یوسف، آپ کو کیا ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتے. کیا انداز ہے بات کرنے کا نا، دوسرے کو اکسانے کا، یعنی ایک الزامی انداز میں بات کرنا، آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ویسا نہیں کرتے، تاکہ وہ اپنے سے الزام دھونے کے لیے وہ کر لیں جو نہیں کرتے. ایک تو یہ تھا کہ ویسے کہتے کہ آپ یہ کر دیں، اور ایک یہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو کہنا ہے نا، آپ کرتے ہی نہیں ہیں، اس میں انسان کے ساتھ اچھا میں کر دیتا ہوں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے بڑے خیرخواہ ہیں. اب یہ لفظی خیرخواہی ہونے لگی، الفاظ سے خیرخواہ، دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا تھا، مشورے کیا ہوئے، اور کہا کیا جا رہا ہے. یہی کچھ ہمارے ہاں بھی خاندانوں میں، فیملیز میں ہوتا ہے. دل میں کچھ رکھتے ہیں لوگ، مشورے کچھ کرتے ہیں، اور سامنے کچھ اور نظر آتے ہیں. ارسل ہما آنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، غدن، کل، کل آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے. پہلے پرووک کر لیا، پھر اس کے بعد آپ ذرا جانے دیجئے، اجازت لینے کا ایک طریقہ ہے. یرتا و یلعب، یرتا ریتے عین رتا کہتے ہیں چرنے کو، جیسے جانور چارہ چبتا ہے نا، تو جب انسان باہر جاتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو نیچرل فروٹس ہیں یا نئی نئی چیزیں ہیں ان کو کھاتا پیتا ہے. یرتا و یلعب، ہم اسے پکنک پہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چلے، کچھ چر چگ لے، کچھ کھائے پیے، انجوائے کرے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. پھر زبانی کلامی بات ہے. اب آپ دیکھیں، جو شخص جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنی یقین دہانی زیادہ کراتا ہے. اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، چرب زبانی دیکھیں آپ.